Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Bikem. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ya biraz tam bir parça çalmadık farkındasınız. Ama ben Zeki'nin söylediklerini herkesin duymasını istedim. Çünkü o kaçırılacak bir performans değildi. Müthiş bir konser serisi devam ediyor. Rage Against the Machine grubundan bahsediyoruz. Evet. Yeniden birleştiler ve dünya turuna girdiler. Zach de la Rocha'dan bahsediyorduk. Aynen, Zach de la Rocha ve 2000'de biliyorsunuz Rage Against the Machine bir ayrılma, daha doğrusu Zach gruptan ayrılma kararı almıştı. Buna çok efendi bir şekilde söyledi. O zamana kadar gene yeri yerinden oynatıyorlardı. Biz daha önce Rage Against the Machine'i çaldık Dikilen Kaya'da. Bulls on Parade diye bir parçaları var. Onu biliyorsunuz Wall Street'te. Resmen bir sokak konseri olarak verdiler. O koca boğa heykelinin orada vakti zamanında. 1900 yani kuruldukları bir günden beri de benim çok severek izlediğim bir grup gerçekten, çünkü hem aktivizmlerinde samimiler, hiçbir şekilde kendi çizgilerinin dışına da çıkmıyorlar, çıkmadılar. Ayrıldıkları zaman da böyle kötü bir sesin Bikem mikrofonun kapandı yanlışlıkla muhtemelen. Şu anda bizi duyuyorsan senin mikrofonun kapalı Bikem. Evet, yani ben hemen duymuyor. Duymuyor. Şimdi açıldı tekrar galiba. Evet. Pardon. Bu arada bir arama geldi de bana. Ben de telefondan bağlanıyorum. O yüzden ufak böyle bir sıkıntı oldu. Dediğim gibi yani 92 yılında kuruldular. 2022'deyiz. 30 yıllık bir gruptan bahsediyoruz. 2000 ile 2022 arasında 22 yıllık bir dönemde Zach yoktu ve dolayısıyla Rage Against the Machine yeni parçalar üretmedi. Fakat geri geldiler ve eski enerjiyle aynı aktivizm ruhuyla devam ediyorlar. Şimdi neden biz bugün Rage Against the Machine çaldık? Evet, Zach'in söyledikleri çok önemli. Çünkü gene kadın vücutta, kadın bedenleri üzerinden politikalar üretiliyor. Bu hep yapılan bir şey. Artık biz yorulduk kadınlar olarak ama mücadeleden de vazgeçmiyoruz. Sürekli bizim adımıza kararlar veriyor koca koca adamlar kocaman parlamentolarda. Kaç tane doğuracağız, kaç tane doğurmayacağız, doğuracak mıyız, doğurmayacak mıyız, sağlığımızı koruyabilecek miyiz, yoksa din uğruna bundan vaz mı geçeceğiz? Ve en sonunda biliyorsunuz zaten Amerika'da Roe vs. Wade denilen bir eski bir dava ve bu dava oradaki kürtajın aslında haklı bulunmasının ve yapılabilmesinin nedenlerinden birisiydi. Supreme Court tarafından, yani en yüksek mahkeme tarafından geri çevrildi ve bunun sonucunda da yani iptal edildi. Bu kararın artık emsal kararı olması durumu ortadan kalktı ve bunun sonrasında da Amerika'da birçok eyalet kürtajı tekrardan pro-life'cıların, yani hayat taraftarı tırnak içerisinde olan kitlenin, sadece konservatif Hristiyan kitlenin talepleri doğrultusunda kürtajı yasa dışı yapmaya, yani artık yasal olmaktan çıkması durumuna getirmeye, öyle söyleyeyim, çevirdiler. Şimdi evet, burada yani pardon bir araya gireyim. Yüksek Mahkeme Naomi Klein'in de yazar, aktivist derimiyle üst üste aldığı 3 karardan bir tanesiydi bu. Kadınların kürtaj hakkını tamamen ellerinden alan bu karar ve Naomi Klein'in deyişiyle bir gerçek bir darbe gerçekleştirdi. Amerikan demokrasisine karşı bizzat yargı darbesi, yargıçlar darbesi gerçekleştirmiş oldu. Hem iklime karşı hem de bu konuda. Ve evet, silahlar konusunda da. Ve evet, silahlar konusu. Yani o kadar aslında korkunç bir şey ki, hani evet bir hani diyebilirsiniz ki insanların emsal olarak kabul edebilecekleri bir davanın iptal neden bu kadar yer yerinden oynuyor? Ya bu gerçekten Amerika'daki koşulları değiştirecek ve bu yani çok uzun bir süredir kadınların verdiği bir mücadele. En önemli mücadelelerden bir tanesi hatta. Şu anda da geldiğimiz nokta Abort Supreme Court yani yüksek mahkemeyi görevden azet şeklinde yeni bir slogan türemiş vaziyette ve bunu da Rage Against the Machine konserlerinde bu parçanın Zeki'nin burada yaptığı monolog sonrasında ki parçalar silsilesinde bu üç tane parçayı birleştirerek çaldıkları bir final bölümü. İlk önce Freedom diye bir parçaları var onu çalıyorlar. Arkasından Township Rebellion dedikleri mahalle ayaklanması ya da kasaba ayaklanması ve arkasından da Killing in the Name of yani onun adına öldürmek. Üç parçayı birleştiriyorlar. O yüzden biz kesmek zorunda kaldık. Yoksa çok uzun bir riff aslında bu. Onun tam ortasında Zek bir konuşma yapıyor ve o konuşmadan sonra da Abort Supreme Court tarzı işte ve aynı zamanda neden Roe vs. Wade'in önemli olduğu istatistikleri veren arka duvarlarına kocaman yazıların belirdiği bir sekans başlıyor. Şimdi burada bizi ilgilendiren kısmı Diklenkaya'da evet kürtajın iptal edilmesi çok çok önemli. Bunu yasa dışı hale getirilmesi çok çok önemli. Biz bunun takibini hiçbir şekilde bırakmayacağız. Çünkü aynı zamanda hem azınlıkları ağırlıklı olarak ilgilendiren bir konu bu ve çok çok yakından da yerli kadınları ilgilendiren bir konu. Çünkü biz onların şiddete maruz kaldıklarını biliyoruz. Tecavüz edildiklerini biliyoruz. Ve tecavüz sonrasında da kürtaj hakları bu şekilde ellerinden alınıyor. Bunun da karşı konulması gereken bir şey olduğunda farkındayız. Şimdi burada 15 Temmuz'da Rage Against the Machine Ottawa'ya gittiğinde, Kanada'ya gittiğinde bu riffin sonunda ve bu şu anda bizim burada yayınladığımız konuşma da zaten Ottawa konserinden bütün bunlar geçtikten sonra son bir kelime arkalarındaki koca LED ekranda beliriyor. Orada da Land Back yazıyor. Yani artık kolonyalistler ne yaptığınızın farkına varın ve toprakları yerlilere iade edin. Şimdi biz burada toprakların iadesi derken neden bahsediyoruz? Evet fiziksel olarak üzerine tabiri caizse tırnak içerisine çökülen toprakların iadesi bu kısmın bu şeyin bir tanesi. Ne derler adı sürecin bir tanesi ama asıl önemli olan şu hakların iade edilmesi. Buradaki topraklarından edilen halkların aynı zamanda ellerinden alınan hakların kendilerine iade edilmesi ve Land Back yazısı çıkmadan önce başka bir yazı çıkıyor ekranda. O da Settler Colonialism is Murder diyor. Yani yerleşen işte ne diyelim onlara işte işgalci kolonyalizm cinayettir. Evet. Kesim geliyor değil mi? Kesildi. Gene bir an kesildi diyecektim. Şimdi bu tabii çıkar çıkmaz sosyal medyada inanılmaz ses getirdi. Özellikle bu 15 Temmuz konseri birçok sebepten. Rage Against the Machine'in zaten sosyal konularda inanılmaz derecede sesli oldukları, hatta grubun kurulmasının arkasındaki ana fikrin de bu tarz sivil protestolar olduğunu onları izleyenler biliyorlardı. Fakat ilk defa olarak Kanada topraklarında bu Land Back olgusunu ve kolonyalizmin cinayet olduğu olgusunu bir kere de bu kadar büyük bir konserin arkasında insanların görmesi çok çarpıcıydı. Bunda en çok sahiplenenler gene indijen halklar ve indijen halkları aynı şekilde destekleyen Diklenkaya'da olduğu gibi siviller ve tabii ki Rage Against the Machine grubunun fanları oldu. Videoların biz bir bootleg'den aldık yani konsere giden korsan. Birisinin korsan kayıttan biz aslında burada paylaştık. Çünkü her ne kadar Tom Morello grubun basçısı o bölümü kendisi Twitter hesabından paylaşmış olsa da bizim yayınlayabileceğimiz kalitede değildi. Nispeten ben temiz bir tanesini buldum onu koyduk. Bu bize şu anda neye tercüme ediyor. Dev Hall'ın çok ciddi bir mücadele veriyor. Biz bunu kaç bölümdür konuşuyoruz. Ve burada bir Truth and Reconciliation komisyonunun kurulması girişimleri başlamış vaziyette. Biliyorsunuz bu Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, teşekkür ederim. Burada Deb Haaland'ın da üzerinde ağırlıklı olarak durduğu ve çok hızlı bir çalışma sonrasında ortaya çıkan ve aslında çalışma süreci hala bitmemiş bir rapor var. Bu raporda yerli çocukların alınıp götürüldükleri ve birçok şiddete ve tacize maruz kaldıkları yatılı okullarda neler yaşandı ve bunun sonrasında da artık bu yaraların sarılabilmesi için o gidenleri, öldürülen çocukları geri getiremeyeceğiz ama en azından bütün bu yaşananların toplum üzerine yarattığı travmanın bir şekilde karşılığını bulabilmesi için, iyileşme sürecine girilebilmesi için neler yapılır, bununla ilgili de bir grup çalışma yürütülüyor. Şimdi bunlardan bir tanesi de bu gerçek ve aslında buna Truth and Reconciliation değil, yani yüzleşme ve gerçek değil, Truth and Healing Commission diyorlar. Yani gerçek ve iyileşme, sağlık olarak, sağlık anlamında iyileşme komisyonu. Evet, şifa yani bir anlamda. Şifa, evet, komisyonu ve bu da bir yerli kadının bu araştırmayı yürüttüğünün bence imzalarından bir tanesi. Çünkü neticede şifacı bu kadın, kendisi de şifacı ve bu şifayı da adalet anlamında ve yasa anlamında dağıtmaya çalışıyor. Şimdi bu şu anda işte bu Deb Haaland'ın hazırladığı ve kongreye sunduğu araştırma raporu üzerinden işte yasa çıkartılmaya çalışıyor. Onun çalışmaları arka planda bir yandan sürüyor. Eğer bu yasa çıkarsa, eğer bu yasa bütün haliyle değiştirilmeden ortaya çıkarsa, o zaman bu gerçek ve iyileşme komisyonuna da subpoena gücü verilecek. Yani bu ne demek? İçişleri Bakanlığı'nın, İçişleri Departmanı'nın böyle bir yetkisi yok aslında. Fakat komisyonun böyle bir yetkisi olacak. Bu yetki ne demek? Kiliselere ve diğer kurumlara şunu diyebilecekler: bize elinizdeki bütün kayıtları verebilirsiniz. Vermek zorundasınız hatta. Ve ne zaman ki bu iç yazışmalar, iç kayıtlar, arşiv açığa çıkacak, işte o zaman biz gerçekten yani Amerika Birleşik Devletleri'de neler olduğunu, neler yaşandığının bütün yönleriyle farkına varacağız. Şu anda aslında kocaman bir buzdağının tepesindeyiz. Bu yerli çocukların alıkonuldukları ve hayatlarını kaybettikleri ya da büyük travmalarla oradan ayrıldıkları, ailelerinden kopartıldıkları, geride kalan ailelerin parçalandığı için okuldan çıktıktan sonra dönebilecek bir aileleri olmadığı bir sürecin içerisinde biz sadece tanık ifadelerini biliyoruz şu anda. Ben bunların bir kısmını benim kendi kitabımda da, Standing Rock'ta da yazmıştım. Aynı şekilde Deb Haaland da şu anda benzer bir araştırmanın içerisinde, mümkün olduğu kadar çok bu okullardan, bu sistemden geçmiş insanlara ulaşıp tanık ifadeleri toplamaya devam ediyor ve bunu zamana karşı yarışırcasına yapıyor. Gerçekten takdire şayan bir durum. Evet, ben bir de ufak bir araya gireyim izninle. Yani bu konuda demin buzdağının üstündeyiz dedin. Buzdağı da hızla erimekte aslında. Yani her anlamda, fiziki anlamda da metaforik anlamda da eriyor. Kate Aronoff önemli bir yazı kaleme almıştı. Amerikan demokrasisinin eridiğini, yani sıcak dalgaları içinde geçip gittiğini yazmıştı. Aynı şekilde akademisyen Polikronyu, C.J. Polikronyu da yani gezegenin geleceğinin bizim elimizde olduğunu ve tıpkı Rage Against the Machine grubunun yapmakta olduğu gibi, yani onu ben ekledim, efektif bir aktivizmin şart olduğunu, yani politik sistemde eğer kudret ve servet ve kudretin, zenginlerin ve güçlülerin ortak yararın, müşterek yararın üstüne çıktığı bir durum olursa, bu o zaman gezegenin çevresinin bütün varoluşunun ikinci bir plana itilmesinin kaçınılmaz olacağını söylüyor. Tek yolunda Polikronyu da aynı şeyi söylüyor. Efektif aktivizmden başka yol yok diyor. Tıpkı devrimci grup Rage Against the Machine'in olduğu gibi diye bir özet yaptı. Kesinlikle çok iyi yaptınız. Burada zaten Zeki'nin de sürekli olarak ya parçalarından bir tanesinin başında söylediği bir cümle var. Bence çok önemli. Your anger is a gift diyor. Senin öfken senin yani senin bir öfken armağandır. Bir ödüldür. Evet. Dolayısıyla gerçekten yani bu şimdi Zek 1970 doğumlu, ben 1971 doğumluyum. Aynı generasyonun çocuklarıyız. Biz sizden miras aldık 68 kuşağından. Bize nasıl bir miras verdiyseniz doğduğumuz bir günden beri mücadelenin içinden çıkamıyoruz bir türlü. Şimdi ve bu öfke hepimizin içerisinde var. Bunu aslında canlı tutmak ve doğru şekilde, adaletli bir şekilde kanalize etmek lazım. Rage Against the Machine'in yaptığı da bu zaten. Daha doğrusu Zek'in yaptığı bu. Evet, içerisinde kuruldukları bir günden bugüne kadar değişmeyen bir dörtlü var. Bu çok önemli ama burada grubun bel kemiği ya da sırt kemiği, omurgası Zek parçaları da yazan o zaten. Ve sürekli olarak bu konserlerde de söylediği şey şu, hatta hayranlarının da çok enteresan sosyal medyada söyledikleri şeyden bir tanesi şuydu, benim de çok hoşuma gitti. Dünya öyle bir hale geldi ki, o kadar kötü bir hale geldi ki Zek bile artık evinde duramadı, grubu tekrardan bir araya getirdi ve konserlere çıkıyorlar. Yani bundan başka, dünyanın şu anda geldiği halden başka hiçbir şey Zek'i tekrardan geri döndüremezdi. Evet, çok iyi. Ya isimleri de sayalım bir daha. Vokalist Zach de la Rocha, Tim Comerford arka plan vokalinde. Wilk, Tom Morello çok. Tom Morello da tabii gitarist, muhteşem basçılar. Brad Wilk davulcu değil mi? Brad Wilk da davulcuları, doğru. Şimdi buradan hemen muhteşem ve bizim de burada siz yoktunuz Ömer Bey ama özdeşle uzun uzun konuştuğumuz Ekvator'daki gösterilerin sonunda biliyorsunuz yerli grup kazandı ama kazanmamaları da zaten şeydi. Biliyorduk biz onların tekrardan yumruklarını masaya vuracaklarını ve bu anlaşmalardan kayıplarıyla birlikte, fiziksel olarak, bireysel olarak kayıplarıyla birlikte muzaffer çıkacaklarını biliyorduk. Çünkü tarih tekerrür etti. Burada biz bunları da anlattık zaten uzun uzun. Şimdi oraya girmeyeceğim. Fakat Amazon Frontlines diye bir grup var. Amazon'daki bütün bu hak ihlallerini ve aynı zamanda çevre tahribatını izliyorlar. Onların sosyal medya hesaplarından yayınladıkları Alicia Salazar diye bir kadını, bu Indigen Siona ulusu lideri ve aynı zamanda da Seybo, Alianza Seybo'nun da üyelerinden bir tanesi ve yönetim kurulunda kendisi. Çok ateşli bir şeysi var, konuşması var, kısacık bir konuşma, Instagram izin verebildiği kadar. Orada da Prezident Lasso'ya söylüyor, Guillermo Lasso'ya söylüyor, onu çağırıyor, diyor ki yani diyor buyurun bizim nehirlerimize gelin, polislerinizi de alın, hatta bizi korkuttuğunuz o koca kodaman İşte kartellerinizi de alın, milislerinizi de alın ve bir zahmet gelin ve bizim nehirlerimize girin. O zaman oradaki kontaminasyonun seviyesini anlayacaksınız diyor. Ve siz şehirde yaşayan insanların dignified, saygıdeğer bir hayata hakları olduğunu savunuyorsunuz diyor. Ama bizim için diyor saygıdeğer bir hayat kendi alanımızı korumak, kendi alanımızı kirletenlere karşı, kirlenmeye karşı korumaktan geçiyor diyor. Biliyorsunuz Guillermo Lasso bütün işte özellikle Quito'da, Ekvador'un başkentinde bu ayaklanmalar alevlendiği dönemlerdeki indijen grupların ve Tibetenlerden de biliyoruz biz bunları. Yaptıkları en efektif şeylerden bir tanesi yollara barikatlar kurmaları ve yolları kesmeleri. Bunu hatta Winona LaDuke Line 3 içinde yaptı. Line 3 protestoları içinde yapmıştı. O zaman işte Guillermo Lasso demişti ki yani bir zahmet kardeşim, tamam siz burada şey yapıyorsunuz, gösteri yapıyorsunuz ama şehirdekilerin de saygıdeğer bir hayat sürme hakları var. Onları onlarından alıyorsunuz. Bu da Sarazar da buna cevaben bu şeyleri, kelimeleri sarf ediyor. Gerçekten o da sivil direnişin ve bir yönetim demokrasi dahi olsa demokrasiye karşı sivil halkın her zaman için parmak uçlarında durmasının ne kadar önemli olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi. Evet, yeni bir kampanya da var, Amazon Watch'tan görüyorum şimdi, Amazon Watch.org diye bir şeyden izlemek mümkün. Yani son yeni bir yol daha açmaya karar vermiş işte Lasso. Ve buna karşı Yasuni Ulusal Parkı yeryüzünün en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip yerlerinden biri Ekvador'daki Amazon'da. Ve yani son iki grup Tagairi ve Taro Menani ve Dugakairi diye adlandırılan son üç grubun da hayatlarının tehlikeye düşeceğini, insan yani beyazlarla teması olmayan yerlilerin, o yüzden de büyük bir kampanya başlatmış durumdalar bu yolun açılmasını engellemek üzere. Onu da takip ediyoruz. Kesinlikle. Zaten ekosistem fragmentasyonları bizim entropide de birkaç bölümdür, artık sayısını unuttum. Yer verdiği bir şeylerden bir tanesi, karasal ekosistemlerde de en büyük bölünme bu maalesef yollar yüzünden oluyor. Evet. Ve o bölünmeler sonrasında da ekosistemler daha kırılgan hale gelebiliyorlar. Şimdi burada bir de Guardian haberi var. Çok bunu ben internetten de paylaşırım. 2 Temmuz'da belki okuyucularımız da denk gelmişlerdir. 48 tane protesto fotoğrafı, dünyayı değiştiren 48 protesto fotoğrafı diyor. Sivil protestolardan bahsediyor burada. Ben hemen hızlıca makaleden aşağı indiğiniz zaman Pussy Riot, işte Kızıl Meydan'daki, arkasından Alabama'daki polis köpeklerinin sivil hak mücadelecilerine saldırısı. Üçüncüsü de bizim Gezi Park protestoları. Arkasından işte Barbara Kırmızılı Kurgan, Kadın değil mi? Evet. Kırmızılı Kadın, aynen. Ve 48 tane ikonik fotoğrafa yer veriyor. Bundan daha da önemlisi, en başta şöyle bir şey söylüyor. Metnin, yani makalenin başı ve bence en can alıcı kısmı da orası. Biz diyor, hükümetleri her zaman için doğruyu yapmaları konusunda güvenemeyiz diyor. Demokrasilerin işleyebilmesi için diyor, biz ne zamanki politikacılara bütün ipleri veriyoruz ve onların bizim adımıza karar vermelerini diliyoruz diyor. O zaman işler sarpa sarıyor diyor ve demokrasilerin işleyebilmesi için, hükümetlerin doğru karar alabilmesi için sivil protesto gerçekten çok önemlidir diyor. Bununla beraber bir başka sivil protesto da biliyorsunuz gene Rage Against the Machine'in konserinde bahsettiği bu Kürtaj hakkının kadınların elinden alınması büyük bir oranda Amerika'nın eyaletlerinde. Buna karşı Alexandria Ocasio-Cortez'in ve diğer birçok kadın milletvekilinin, progresiflerin, bunlar bu arada Kürtaj taraftarı gösteri, yani daha doğrusu seçme hakkı taraftarı bir gösteride gözaltına alınmaları. Bu da geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bunun içerisinde AOC de var, Omar da var. Dört Omar kadın, İlhan, evet. Evet, İlhan Omar. Dört kadın protestocuları destek verdikleri için milletvekili olmalarına rağmen Amerika'da gözaltına alındılar. Bu arada... Acayip, evet. Evet, bu arada Roe vs. Wade'in esintileri devam ediyor. Birçok şey var. Bunlardan bir tanesini de hızlıca hatırlatalım. Birleşmiş Milletler Merkezi'nde New York'ta bir sergi süre gelmekte. Bu da bence çok çarpıcı bir şey. Mankenlerin üzerine normal günlük kadın kıyafetleri, yani kadınların kullandığı, hepimizin giydiği işte kot pantolon, tişört, bir tane basit bir elbise, bir şort, bir tişört tarzı kıyafetler sergileniyor Birleşmiş Milletler'in giriş holünde. Ve duvarda da yazılar var. Bunlar da şunu anlatıyor. Bütün dünyada 1.3 milyar cinsel taciz saldırısından hayatta kalan kadın var. Ne, sayıyı bir daha söyler misin? 1.3 milyar bütün dünyada. Bunlar hayatta kalanlar. Yani öldürülenleri saymıyoruz burada. Cinsel taciz sonrası, tecavüz sonrası ölenleri saymıyoruz. Bunlar hayatta kalanlar, survivorlar yani. Ve ikinci şeyde, yani yazılardan bir başkası diyor ki, bizim ne giydiğimizin hiçbir önemi yok. Üzerimizde ne olursa olsun, bunlar bu saldırılara sebep olmadı. Bu saldırıları yapan kişiler bu saldırılara sebep oldu. Ve şu soru, sen ne giyiyordun? sorusu kesinlikle kabul edilemez. 17 Haziran'da 31 Ağustos arasında New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezi'nde bu sergi devam edecek. Evet, ve bu dünyanın önemli. Yani dünyadaki dünya nüfusunun 1/6 birinden bahsediyoruz. Şaka kesinlikle. Değil. Tabii şaka değil. Yani biz kadınlar olarak bunu sözlü taciz olarak yaşıyoruz. Fiziksel taciz olarak yaşıyoruz. Erkekler sempati duyabiliyorlar ama gerçekten biz kadınların yaşadığı şeyin boyutunu anlama konusunda en sempatizan bile çok acizler. Bizden başka hiç kimse bunu bilemez. Çünkü parlamentolarda sürekli olarak dediğim gibi bizim doğurganlığımız üzerine kararlar alınıyor. Ya bu benim vücudum. Kim karar verebilir ki? Sana ne kardeşim? Diyoruz sürekli. Biz bunları söylüyoruz ama ondan sonra bizim için geçirilen, bizim adımıza geçirilen yasalar gene koca koca adamlar tarafından, ağırlıklı olarak koca koca adamlar tarafından ters yüz edilebiliyor. Dolayısıyla İstanbul neyse Allah'tan Birleşmiş Milletler var. Bizim de vaktimiz doldu. Ben de kaçıyorum. Bugün yangınlara devam edecektik ama artık iki hafta sonra devam zaten ediyoruz. Zaten yangınlardan o kadar çok bahsetti ki yani senin öne sürdüğün bu getirdiğin detaylar çok önemliydi. Rage Against the Machine konseri başta olmak üzere gayet iyiydi. Eline sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Size de ayrıca teşekkürler ki bunlara vakit ayırıyoruz Açık Radyo'da. İki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.